कांड शाखे बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण जो कुर्च ब्राह्मण है उसके द्वितीय कंडिका तक कुछ विचार हो गया था। पूर्व कंडिका में कहा इंदो हवे नाम, माने प्रसंग यह है जब षडाचार्य ब्राह्मण में तत्त आचार्य के द्वारा बाघादि ब्रह्म का उपदेश हुआ तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा आयतन और प्रतिष्ठा भी कहा उसने, बोला नहीं, तो उसकी ये प्रतिष्ठा है या आयतन है, ऐसा करके आयतन और प्रतिष्ठा को बता दिया याज्ञवल्क्य जी ने जनक को। पूरे के पूरे छह ब्राह्मण मैंने उपासना इनके पास है ऐसा समझकर या जनक राजा अपने कुर्सी से उठ करके उनके पास पहुंच करके कहते हैं मेरे को उपदेश कीजिए आप। याज्ञवल्क्य के पास जाकर कहते हैं ये पूर्व चर्चा थी उपदेश कीजिए, तो उपदेश कीजिए। ऐसा कहने के बाद में याज्ञवल्क्य ने कहा देखो भाई जो लंबे रास्ता में कोई जाता हो, लंबी यात्रा हो, उसके लिए जलमार्ग से जाना तो नौके का आश्रय लेता है व्यक्ति, नौके से जाएगा, नाव से जाएगा। भूमार्ग से जाना है, थल मार्ग जाना है तो रथ का सहारा लेता है। तो तुम इतने उपनिषद तुम्हारे पास है, इतने उपासना तुम्हारे पास जीवन में है किया है, और वृंदारक हो, पूज्य भी हो, समाहित आत्मा हो, माने उपासना करते करके तुम्हारे अंतर्गत शुद्ध हो चुका है, एकाग्र हो चुका है, और पूज्य हो, वृंदारक हो, आढ्य हो, लौकिक धन भी आपके पास है, और अधीत वेद है, अधीत वेद हो या ना, वेद का अध्ययन आपने किया है, और श्रुतोपनिषद का आचार्य के द्वारा आचार्यों ने तुम्हें उपनिषद सुनाया है, बागवी ब्रह्म इत्यादि करके पूर्व ब्राह्मण चर्चा ही सुनाया है, तो इतना साधन तुम्हारे पास है तो ये शरीर के मुक्त होने पर ये तो विमुच्य मानो को गमिष्य, ये शरीर से जब मुक्त हो जाओगे उस काल में कहां जाओगे, गंतव्य का पता है कहां जाना है, गमन का साधन तुम्हारे पास है किंतु गंतव्य स्थान का पता है, कहते ना हम तद भगवे जनक रहेगा मैं उसको नहीं जानता कहां पहुंचना पता नहीं होगा, अथवा इतने तद अहम पक्षा याज्ञवल्क्य ने कहा मैं उसको बताता हूं कहां जाओगे इत्यादि करता ब्रवीत में भगवान ने कहा हे भगवान मुझे बताइए, जनक जी ने कहा, तो कहते हैं अब याज्ञवल्क्य उपदेश करना चाहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से तुरीय में पहुंचाना है, तुम्हारा गंतव्य तुरीय ब्रह्म है, तो इस मार्ग से जाकर के वहां पहुंचना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति माने विश्व तेजस प्राज्ञा के माध्यम से तुरीय में पहुंचाना है। इसके लिए जागृत अवस्था की बात करी पहले द्वितीय मंत्र में कहा इंदो हवई नाम ऐसा, कहा इंदो हवई नाम ऐसा, ये जो यो यम दक्षिण अक्षर पुरुष है, दायने आंख में जो पुरुष है ना वो इंद्र नाम का होता है, इंद्र इंद्र माने इंदी दीप्त धातु है, प्रकाश अर्थ में धातु है, उसी से नंदीग्रही पचाति को अस्प्रत्यय करके इंद्र बनाया गया है, प्रकाश स्वरूप है वो, विशेष रूप से दायने आंख में, यद्यपि वो व्यापक है फिर भी विशेष रूप से दायने आंख में होता है। मांडू के कार्यक्रम में कहा था दक्षिणाक्ष मुखे विश्व मनस्य अंतस्त जस आकाश रिधि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थित, ऐसे कहा था या आत्मा तीन प्रकार से व्यवस्थित है व्यवहार काल में, कहा दक्षिणाक्ष मुखे विश्व, कहा दक्षिणाक्ष प्रधान होकर दायने आंख प्रधान होकर रहता है विश्व, मुख माने प्रधान, यद्यपि यही आंख में नहीं अन्यत्र भी है वो व्यापक है, दक्षिणाक्ष मुखे विश्व मनसि अंतस्त मन के भीतर स्वप्न अवस्था में हिता नाम के नाड़ी में जाकर सोता है वहां होता है तेजस, आकाश तिथि प्राज्ञा हृदयाकाश में होता है सुषुम्ना में जाकर बैठता है वो सुश्रुति प्राज्ञ में, त्रिधा देह व्यवस्थित है, यह शरीर में आत्मा को देखना तीन प्रकार से आत्मा का दर्शन हो सकता है, ऐसा मांडव के कार्यक्रम में कहा है। तो यहां कहते इंदो हवे नाम ऐसा, कहा ऐसा माने योयम दक्षिण अक्षर पुरुष ने कहा था, यह दायने आंख में जो पुरुष विशेष है ना ये इंदन आपका है, दायने आंख करके श्रुति स्वयं बोलती है तो उसको मानना होगा। दूसरी बात मनुष्य भी जो अंग की बात करते हैं दायने आंख की प्रधानता है, दायने अंग की प्रधानता होती है, प्रत्यक्ष भी है अनुभव भी है दायने अंग की प्रधानता है, बायां अंग जो होता है वो दायां अंग के सहयोग के लिए होता है, कुछ भी काम करना पड़े दायां अंग आगे आता है, प्रधानता भी है, इसलिए दक्षिणाक्षर पुरुष कहा है। तंबा एतम इंदम संतम इंद्रित आचक्षत, है तो इंदा है वो, किंतु परोक्ष नाम के बोलते हैं विद्वान लोग, क्या बोलते हैं, इंद्र शब्द से बोलते हैं उसको, नाम तो इंद्र है किंतु परोक्ष नाम इंद्र शब्द से बोलते हैं, परोक्षेण परोक्षेण एव परोक्ष परोक्षेण एव परोक्ष जैसा करके बोलते हैं, परोक्षेण एव ऐसा है, परोक्ष परोक्ष ही है ऐसे परोक्ष ही बोलते हैं उसको, इंधन ही बोलते विद्वान लोग, इंद्र करके बोलते हैं। परोक्ष प्रिया यह भी देवा प्रत्यक्ष दिशा, देवता जो होते हैं ना परोक्ष प्रिय होता है, परोक्ष नाम प्रिय होता है उनको, प्रत्यक्ष नाम लेने पर द्वेष करते हैं। हमारे व्यवहार में भी ऐसे होता है, किसी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता, उनको उपाधि पद बोला जाता, जिलाधीश महोदय बोलेंगे उसका नाम, वो जिलाधीश महोदय नहीं है, नाम नहीं लेते, मंडलेश्वर बोलेंगे नाम नहीं लेंगे, महामंडलेश्वर माने परोक्ष नाम प्रिय होते हैं बड़े लोग जो होते हैं, प्रत्यक्ष नाम में द्वेष करते हैं। तो ऐसा क्यों, वो परोक्ष नाम प्रिय क्यों है, कहा वो जो विश्व है ना, जो यहां इंद्र माने विश्व है, वह क्या है माने अशिष्ट जन मुझे मेरे नाम न लेकर, अगर अशिष्ट जन सुनेगा ये तो यही नाम पुकारेगा मेरा, इसलिए परोक्ष नाम के द्वारा बोलते हैं विद्वान लोग, कहा। आगे इसका तो हो गया था, आगे दिव्य कंडिका है, अथ ही तदभावे अक्षण पुरुष रूपम पत्नी विराट तयोरेशस्तावो येषो अंतर्हृदय आकाशो अथ एनयोरेतद अन्नम येषो अंतर्हृदय हृदय लोहित पिंडो अथ एनयोरेतद प्रावरणम यदेतद अंतर्हृदय जालकमिव अथ एनयोरेषा स्थितिः संचरणी याये सा हृदया ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चरति यथा केश सहस्रदा भिन्ना एवं अस्यैता हिता नाम नाड्यो अंतर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्ति एताभिर्वा एतद् आश्रवत् आश्रवति तस्माद् एष प्रविवित्ताहारतर इव एव भवति अस्मात् शारीरादात्मनः अथ हि तद्भावे अक्षणपुरुषरूपम् एषाश्च पत्नी विराट् तयोरेष संस्तावो यायेषो अन्तर्हृदय आकाशो अथ एनयोरेतद् अन्नम् यायेषो अन्तर्हृदये लोहितपिण्डो अथ एनयोरेतत् प्रावरणम् यदेतद् अन्तर्हृदये जालकमिव अथ एनयोरेषा स्थितिः सञ्चरणे यायेषा हृदयात् ऊर्ध्वा नाडी उच्चरति यथा केश सहस्रदा भिन्ना एवं अस्यैता हिता नाम नाड्यो अंतर्हृदये प्रतिष्ठिता भवन्ति एताभिर्वा एतद् आश्रवत् आश्रवति तस्माद् एष प्रतिवृत्ताहारतर इव भवति अस्मात् शारीरादात्मनः अथ माने अनंतर विश्व की चर्चा के अनंतर अब तेजस की चर्चा करनी है, तेजस आत्मा की चर्चा करनी है। एक अथ एक नंबर टिप्पणी कहा एतद् दक्षिणे अक्षणे उक्तम पुरुष रूपम बामे अक्षणे वर्तमान सत् अस्य उक्तस्य इंद्रस्य भोक्तुर्वैश्वानरस्य ऐसा प्रति विराट कहते हैं। यहां पर वही पुरुष है जो दाहिने आंख में बैठा हुआ था, जागृत काल में जो दाहिने आंख में बैठा था, वही जब बायां नेत्र में पहुंचता है तो उसका नाम अलग हो जाता है स्थान भेद से, वही पुरुष है। एक अर्थ यही टिप्पणीकार बोल रहे एतद् दक्षिणे अक्षी उत्तम पुरुष रूपम, दाहिने आंख में कहा गया जो पुरुष का स्वरूप है वही रूप स्वरूप, बांवे अक्षणी वर्तमान अवसर वही जब बाया आंख में हो जाता है रहता है जब, तो अश्य उक्त से इंद्र से पूर्व का नाम इंद्र था उसका, भोग तो रो भोगता है वो पूर्व वाला वैश्वानर से वैश्वानर है वो उसका ऐसा पति विराट भोग्य, ये भोग्य हो जाता है बाया आंख आने पर वही भोग्य बनता है वही भोग, अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, एक ही है। जब दाहिने आंख में होता है तो इंद्र नाम पड़ता है भोक्ता बनता है, और बाएं चक्षु में होने पर थान भेद से भोग्य बन जाता है, जिसको विराट कहा यही कहा। ये तद बामे अक्षर पुरुष रूपम, वही पुरुष का जो रूप है पूर्वोक्त पुरुष का रूप जो बाया आंख में हो जाता है जब, तो ऐसा अश्य पत्नी का ये जो बाया आंख वाली इसी की पत्नी मानी जाती है, विराट नाम होता है इसका, विराट नाम है पत्नी है इसका पूर्वोक्त वैश्वानर का। तयोर ऐसा संथा, इनके चार बातें बताते हैं इन दोनों का, जो विराट और इंद्र दो का, इंद्र इंद्राणी दो हो गए इनका। तयोर ऐसा संस्थाव संस्तु ये थे यशमिन संस्थाव, जहां जाकर के माने संस्थाव करते स्तुति आदि करते हैं वो स्थान, इनका जो स्थान है स्थान विशेष है कहां होते हैं ये कहा। ऐसा या दो हो गए पति पत्नी के नाम दो हो गए, दाहिने आंख में वैश्वानर है दूसरे में जाने विराट नाम हो गया उसकी ही पत्नी। तयोर इन दोनों का, इंद्र और इंद्राणी दोनों का ऐसा संस्थाव समपूर्वक स्तुतो धातु गए प्रत्यय करके संस्थाप बना दिया है, तो संस्थाप माने स्तुति करने का स्थान होगा मिलने का स्थान होगा, यह यशो अंतर हृदय आकाश है, हृदय के भीतर में जो आकाश है हृदय आकाश जिसको बोलते हैं वो स्थान है इनका, ये दोनों वहां पर अपनी स्तुति करते हैं। ये नर एतद अन्नम, ये दोनों का जो इंद्र इंद्राणी दो है इनका ये अन्न है, तो क्या है अन्न तक ये तद अन्नम, यह ऐसो अंतर हृदय लोहित पिंड कहा, हृदय के भीतर जो लाल लाल पिंड खंड होता है मांस होता है वो है इनका खाने का अन्न। अतः ये नगर ये तद प्रावरणम, इनके ऊपर में जो ओढ़ने का साधन होगा प्रावरण माने ओढ़ने का साधन जो होगा प्रावरणम, यदि तद अंतर हृदय जालकम, ये हृदय के भीतर में जो नाड़ियों का जाल जैसा बना हुआ है जिसको वातायन बोलते हैं ना, ये होता है इनका प्रावरण, वातायन माने होता है गवाक्ष बोलते हैं जिसको, रोशनदान जिनको बोलते हैं, आग के रोशनदान दूसरे प्रकार के हो गए, कांच लगाने लग गए, पहले जमाने में गाय के आंख के जैसे लकड़ी को बनाते थे वैसे आंख वाला होता था ऐसे रोशन, इसके वहां से वातायन कहते थे उसको, माने वायु आने के लिए जगह बनाते थे, अब नाम ही बदल दिया रोशनदान नाम हो गया, केवल रोशनी चाहिए वायु की आवश्यकता नहीं, अब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं इनको, रोशनी चाहिए, पहले वातायन उसका संस्कृत में वातायन नाम है, गवाक्ष भी बोलते हैं उसी को जिसमें से वायु का आवागमन हो पूरा कमरा बंद न हो, इसके लिए बताता। तो ये है उनका प्रावरण माने ओढ़ने का कपड़ा यही है, जो हृदय के भीतर में नस जाल के समान बने हुए हैं वो इनका प्रावरण है। अथा ये नगर ऐसा स्थिति, इनके मार्ग क्या है संचरणी कहते हैं, स्थिति माने संचरणी, यही बोला घूमने घूमने इधर उधर जाने का स्थान है, माने स्वप्न से जागृत में आने का स्थान होगा मार्ग होगा, स्थिति माने मार्ग, संचरणी बोल दिया उसी को। या ऐसा हृदयात ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चरती, हृदय से ऊपर की तरफ तो नाड़ी चलती है जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है हृदय के ऊपर की तरफ से, या ऐसा हृदय ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चरती, हृदय से ऊपर की तरफ जो नाड़ी निकलती है वो इनके मार्ग है, वहां से जागृत में आने का स्थान है कहा। वो कैसे है तो कहते हैं यथा केश सहस्रदा भिन्न, जैसे केश एक केश को टुकड़ा नहीं करना है चीरा लगाना है, कितने बार 1000 बार सहस्रदा भिन्न चीरा लगाना, 1000 बार चीरा लगाने के बाद कितना अंश रहेगा, इतनी पतली नाड़ियां हैं वो, ये कहते हैं यथा केश सहस्रदा भिन्न, 1000 बार चीरा लगाया हुआ है वो केश, एक केश है 1000 बार चीरा लगाने पर जितने अंश में होगा जितनी पतली बनेगी वो, एवं एवं ऐसा एवं एवं अस्य यथा हिता नाम आज्ञ, इसका हिता नाम की नाड़ी हृदय में ऐसी नाड़ी है, इतनी पतली नाड़ी है ऐसा अंतर हृदय प्रतिष्ठित, हृदय के भीतर प्रतिष्ठित है वो नाड़ी हिता नाम की नाड़ी, और इतनी पतली है जैसे केश को 1000 बार चीरा लगाने के बाद में जितना अंश आता हो एक केश लेकर के उतने अंश वाली नाड़ी है वो। एताभिर भाई इसी इन्हीं नाड़ियों के द्वारा सह नाड्यो एताभिर भाई एतद आश्रवत आश्रवती, ये जो अन्न के द्वारा रस अन्न खाने के बाद जो रस बनता है स्थूल शरीर को पुष्टि करता हुआ सूक्ष्म शरीर में ये रस इसी नाड़ी के द्वारा जाता है, हिता नाम के नाड़ी के द्वारा। ये कहा एताभिर्वई बाहा, इन नाड़ियों के द्वारा एतत माने अन्न, जो अन्न का जो रस है वो ये अन्न आश्रवत आश्रवती, स्थूल शरीर को जाता हुआ सूक्ष्म शरीर को जाता है, इंद्रिया आदि को जाता है। ये कहा तस्मात ये सब प्रविविकता हार तरह एवं कहते हैं, इसलिए ये जो है ना स्वप्न तैजस पुरुष जो है ये जो तैजस है प्रविविकता हार तरह एवं कहते हैं, ये दोनों उपमा के लिए है एवं भी एवं भी। प्रविविकता हार तर है जो विश्व होगा वो प्रविविकता हार है, वो वहां तर्क नहीं लगता, दोनों की तुलना में प्रविविकता हार तर है। क्यों? इसमें इतने पतली नाड़ी से आया हुआ अन्न का रस जाना होता है, प्रवृत्ता हर तर है, तरफ लगा के बोला कि तो तेज लगता इव एव, ये इव एव दो के लिए अन्वय करके लिए देखेंगे आगे। जो विश्व होगा वो केवल प्रवृत्ता हारी है, वह तरफ नहीं लगा, प्रवृत्ता हारी है। और ये है प्रवृत्ता हार तर एव है, एव है इव है। और जो प्राज्ञा आएगा वो प्रवृत्ता हार तर एव होगा, वो क्या होगा तर एव बनेगा वहां, यहां प्रवृत्ता हार तर इव एव ऐसा, मानी प्राज्ञा जैसा भी नहीं है और विश्व जैसा भी नहीं है, इसलिए दो दो लगा दिया उपमा के लिए, इव और एव लगा दिया। भगवती कहा अस्मात् शारीरात् आत्मना, यहां अस्मात् शारीरात् आत्मना ऐसा प्रवृत्ता हार तर, ये जो शरीर रूपी जो आत्मा इसे पंचमी है, इसे ये जो प्रवृत्ता हार तर है, ये तो प्रवृत्ता हार वाला है शरीर माने विश्व जो होगा, और ये जो तेजस होगा प्रवृत्ता हार तर होगा, तर्क लगा प्रवृत्ता विशेष विविक्त है आहार जिसका प्रकृष्ट प्रकर्षण विविक्त आहार हो ऐसे प्रवृत्ता हार, और आगे तर्क लगा प्रवृत्ता हार तर्क तर्क लगा दिया। अस्मात् शारीरात् कहा, ये शरीर रूपी जो आत्मा है ना शरीर है, इसे ये तो प्रवृत्ता हार वाला है ये, क्योंकि जो अन्न जल हम लेते हैं, जो भी लेते हैं मनुष्य लेता है, हृदय में जाने के बाद में उसको दो गति होगी, पहले दो गति हो जाएगी, स्थूल भाग तो मलमूत्र के द्वारा निकल जाएगा, उसे जो रस निकलता है सार निकलता है उसका भी दो भाग होगा, या दो भाग करेंगे उसका, तो उसमें जो अत्यंत अणुभाग होगा वो अलग रहेगा, थोड़ा मध्यम भाग जो होगा वो जिसे सप्त धातु का काम करेगा, थूल शरीर का पोषक बनेगा, थूल को पुष्टि करता हुआ एक चलेगा, और जो अणुभाग होगा उनमें भी वो करेगा सूक्ष्म शरीर को पुष्टि करेगा, यही कहना है, यही कहना है। इव एव में अच्छे एव एव में अच्छा ऐसे में एक अस्यता में एक नंबर टिप्पणी थी, अत्र संचरण या ऐसा एक या नाट्य उपक्रम संचरण रूप से, संचरण होता है मान चलने का मार्ग को संचरणी बोलते हैं, उस रूप से एक नाड़ी को उपक्रम किया, क्यों या ऐसा हृदयात ऊर्ध्वा नाड़ी उच्चारित करके एक वचन प्रयोग किया है, एक वचन से प्रयोग किया यहां कर रहे बाद टिप्पणी कार कर रहे हैं, अत्र संचरण या ऐसा एकया नाड्य नाड़ी नाड्य नाड्य उपक्रम नाड़ी के द्वारा उपक्रम करके अग्रे भूयसी नाम अभिधानम, आगे बहुत सारे नाड़ियों का कथन कर दिया, एताभीर शब्द लगाया है बहुत प्रकार की नाड़ियों का कथन करना, तो भोक्तुर बक्षमाण प्रवृत्ता हार तरत्व उपादक है, ये भोक्ता को जो है ना आगे बक्षमाण जो प्रवृत्ता हार तरत्व के उपादन करने के लिए सिद्धि के लिए है, ये इतने पतली नाड़ी दिखाने के लिए ऐसा कहा गया, आगे बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया, जैसे एक केस हजार बार चीरा लगाने पर जितना अंश होगा उतने पतली अंश में नाड़ी है करके कहा, ये गीता नाम की नाड़ी ऐसी है उसी के द्वारा अन्न रस मिलता है, ये कहना है। वार्तिक के पुनः वार्तिक में कहा श्रोत्रादिन प्रति शब्दादि अन्नम बाहयंती नाड्य, नाड़ी क्या करते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों को शब्दादि अन्न को वहन करने वाले होते हैं, शब्दादि अन्न लाते हैं किसमें श्रोतादि के लिए, शब्दादि अन्न को लाते हैं कौन, ये नाड़ियां लाती हैं, एक श्रोत्रादिन प्रति शब्दादि अन्नम बाहयंती नाड्य, श्रोत्रादि इंद्रियों के प्रति तत्त शब्दादि जो अन्न है, रूप है गंध है स्पर्श है शब्द है इत्यादि जो अन्न है इनका अन्न है, जिसके द्वारा जो ग्रहण हो जाए अद्यतेति अन्न, जो लेगा वो उसका नाम अन्न होता है, यही है नाग्य इति प्रसंग आदि। यही प्रसंग से आवेदयितुम बहुक्ति, इसको लिए करके बहुवचन का निरूपण किया है वार्तिक में कहते हैं, ये कहना चाहते हैं निरूपण। अस्य माने पुरुष एवं अस्य एता हिता नाम मूल में जो अस्य पद है उसका, अस्य माने पुरुष देह संबंधी एता नाग्य, देह में संबंध रखने वाली ये जो नाड़ियां हैं जो अन्नरस को तत्व स्थान में पहुंचाने का काम करती है, शब्दादि को पहुंचाने वाली है ये काम। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं ऐसा प्रवृत्ताहार तरह इव एवं है, दो नंबर कहा तैजस, ऐसा माने तैजस यही है। तीन नंबर इव एवं कहते हैं इम उभ अपनी शब्द उपमार्थ, इव भी एवं भी उपमा के लिए है, ये उपमान के लिए है, उपमा के लिए है, सादृश्य के लिए है। इम उभ अपनी शब्द, ये दोनों को इव शब्द और एव शब्द दोनों के दोनों उपमार्थ कहा, कैसे तो तथा ही दिखाते कैसे उपमा बनना है दोनों कहते हैं। यथा प्रवृत्त आहार हो विश्व, प्रवृत्त आहार वाला तो है विश्व, थोड़ा फूल लेने वाला होता है आरो विश्व कहा, तथा अयम तेजसो ना, ऐसा नहीं है प्रवृत्त आहार नहीं है तेजस, जैसे विश्व जो होता है प्रवृत्त आहार लेने वाला है उस प्रकार तेजस नहीं है, क्यों वो तो प्रवृत्त आहार एवं तेजसो न प्रवृत्त आहार तरह हार एवं प्रवृत्त हार ये भाई नहीं, इतना ही नहीं है कौन तेजस, किंतु प्रवृत्त आहार तरह इव, ये प्रवृत्त आहार तर जैसा है कैसा है, मुख्य प्रवृत्त आहार तर भी नहीं है, मुख्य प्रवृत्त आहार तर तो होगा प्राज्ञ बनेगा इव लगाने एक बार। यथाच कारणात्मा प्राज्ञ, जो कारणात्मा प्राज्ञ है वह प्रवृत्ताहार तर एव, वो तो प्रवृत्ताहार तर ही होगा, वो क्या होगा न तथा तेजस आत्मा, ऐसा भी तेजस आत्मा नहीं है किंतु फिर कैसा है तो कहा प्रवृत्ताहार तर इव, प्रवृत्ताहार जैसा है ऐसा लगा, पहले वाले लगाना प्रवृत्ताहार, प्रवृत्ताहार वाला ही विश्व है वो ऐसा नहीं है तेजस, कैसा है प्रवृत्ताहार तर एव लगा, एव एवं न प्रवृत्ताहार एवं न प्रवृत्ताहार एवं न प्रवृत्ताहार नहीं है किंतु प्रवृत्ताहार तर है, जैसे प्राज्ञा जो होता है वो प्रवृत्ताहार तर ही है किंतु ये प्रवृत्ताहार तर मात्र नहीं, प्रवृत्ताहार तर तर जैसा है ऐसा लगाने के लिए एव और इव को लगाना कहा। ननो प्राज्ञवत तेजस्य प्रवृत्ताहार तरत्व एवं के मन से, जैसे प्राज्ञा प्रवृत्ताहार तरत्व वाला है, तर प्रत्यय लगता है प्राज्ञा के लिए तो तेजस में भी वही लगे, ये भी प्रवृत्ताहार तरी जैसा ही हो प्रवृत्ताहार ही हो तो किम नस्यात्। तत्राहु बात के बाद वो कहा कि लिंगाहाराद अभी लिंगाहाराद दप्यणीयान यथा प्राज्ञात्मनस्तत उपमार्थम इवेत्येतत् पदम अत्र प्रयुज्यते, ये कहा लिंगाहाराद जो तेजस का आहार होगा ना, लिंगाहार माने तेजस का आहार, तेजस आहार आराध अभी अणियान अति सूक्ष्म आहार है प्राज्ञा का, अति सूक्ष्म आहार है प्राज्ञा का, तो एक लिंगाहाराद अभी अणियान अणु से भी अणु अति सूक्ष्म आहार वाला होता है वो प्राज्ञा, यतः प्राज्ञात्मा जिसके प्राज्ञात्मा का आहार अति अणियान है अणुतर है, यह अणु है तो अणुतर होगा। उपमार्थम इव इत्येत पदम, इसलिए उपमा के लिए इव शब्द है यहां, ये जो पद दिया है इव एव में जो प्रवृत्ताहार तर इव इसलिए लगाया है उपमा के लिए है, ये तत् पदम अत्र प्रयोग किया था अत्र माने इसे आप प्रयोग किया, इसका अंत क्या प्रयोग कर दिया गया प्राज्ञात्मना आहार इति शेष कहते हैं लिंगा लिंगाहाराद अभी अनियान यथा प्राज्ञात्मना, जो प्राज्ञात्मन के आगे क्या लगाना आहार प्रज्ञात्मा, प्राज्ञात्मा का आहार अति अणु है ये कहना चाहते हैं, ये कहा हो गया। अभी भाष्य आदि देखेंगे ठीक है। एकस्य वैश्वानर से उपासनार्थम है, एक ही वैश्वानर है वो उपासना के लिए स्थान भेद करके बोलते हैं, पहले दक्षिणी अक्षण पुरुष कहा था आगे बामे अक्षण पुरुष अक्षणी पुरुष बोल रहे हैं स्थान भेद उपासना के लिए। एकस्य वैश्वानर से उपासनार्थम प्रासंगिकम इंद्रस्य इंद्राणी मिथुन कल्पे, प्रसंग से दो की कल्पना करते हैं श्रुति कल्पना करके बोलती है, भाष्यकार भी ऐसे कल्पना करेंगे, भाई एक ही है वो, एक शैव प्राज्ञ वैश्वानरस्य उपासनार्थम, इसलिए उपासना के लिए प्रासंगिकम, प्रसंग से ही बोल रहा है, वास्तव में एक ही है वो उपासना के लिए प्रासंगिक है। इंद्र से इंद्राणी यदि मिथुनम कल्पयति, कहा इंद्र और इंद्राणी ये जोड़े को बोलते हैं यहां, ये कहा कल्पना करते हैं, ये कहा नौ की टिप्पणी में कहते हैं एकस्य वार्तिक यथा वार्तिक कहा एकस्यैव देवस्य विभाग स्थान भेदतः अग्निशोमात्मना श्रुत्या ध्यानार्थम ये वण्यते, कहते हैं एकस्यैव देवस्य, देवता एक ही है वो, वैश्वानर एक ही है देवता, एकस्यैव देवस्य विभाग स्थान, दो विभाग जो किया स्थान भेद से किया, किसके द्वारा, दाहिने आंख में वैश्वानर कहते हैं, बाएं आंख में वही होने पर उसको विराट बोल देते हैं, स्थान भेद से है। अग्नि सोमात्मना श्रुतिया, दो रूप से कहा, भोक्ता और भोग्य रूप से, अग्नि होता भोक्ता और सोम होता भोग्य, दो रूप से कहा, ये उपासना के लिए है। अग्नि सोमात्मना श्रुतिया ध्यानार्थम, यह बने ध्यानार्थम उपासनार्थम, उपासना के लिए कहा जाता है ये कहा। स्थानम अवस्थाद्वयम चक्षुद्वयम कहते हैं, ये भेद क्या है इनका, तीन भेद है कहते हैं, स्थान दो स्थान है, अवस्था भिन्न है, एक जागृत में है एक सूत्र में है, और चक्षुर्द्वयम दो है, ये कहते हैं स्थानम अवस्थाद्वयम चक्षु, स्थान यही है, अवस्था भी दो है, चक्षु भी दो है, ये दो स्थान होने के कारण इनको भेद रूप से कहा गया। क्या नहीं नहीं एक ही है, वही वैसी को जब स्वप्न तेजस स्वप्न में जाता है तो उसको ऐसे नाम से बोल देते हैं, उपासना के लिए किया है ये कहा। भाष्य में कहते हैं अथ एतद् भावे अक्षणे पुरुष रूपम, या पुरुष रूप कहा, पहले पुरुषम कहा था अभी पुरुष रूपम बोलते हैं, तो पुरुष का रूप है वही पुरुष का रूप है, ये बाया चक्षु में जो दाहिने चक्षु में था वही बाया चक्षु में वही पुरुष का रूप है, ऐसा अस्य पत्नी कहते हैं, ये जो है उसकी पत्नी है, पहले वाली की पत्नी है, विश्व की पत्नी, ये कहा उपासना के लिए ऐसे भेद करके बोला, स्थान भेद होने से दो नाम ले लिया, व्यक्ति वही है। यम तुम वैश्वानरम आत्मानम संपन्न हो, जिस जनक को बोले हैं, जिस तुम जो है ना वैश्वानर आत्मा को संपन्न हो चुके हो उन उपासनाओं के द्वारा, पूर्वोक्त उपासना के द्वारा वैश्वानर भाव में पहुंचे हुए हो, ये जनक भी ये कहा, तुम जनकम यम जिस आत्मा को वैश्वानरम आत्मानम संपन्न हो, जिस आत्मा को संपन्न हो गए हो वही आत्मा जो है वह तस्य, माने उसको यहां तस्य पद का अर्थ उसका उसी उसी वैश्वानर आत्मा का, इंद्र से अभी यहां इंद्र शब्द से जो कहा था नहीं तो इंद्र है वो, किंतु इंद्र शब्द से कहते हैं इंद्र से भोक्तूर, वो भोक्ता है वो इंद्र, भोग्या ऐसा पत्नी, ये जो बाएं आठ में जो उपासना करने जिसके वो पत्नी कहा जाता है, ठीक है भोग्या ऐसा पत्नी कहा, भोग्य होने से पत्नी कहा, वो भोक्ता है ये भोग्य बनाना है। विराट कहते हैं उसी को अन्नम, हाँ विराट माने अन्न है वो, भोग्यत्वाद है वो, भोग्य माने से अन्न है वो भोक्ता है तो भोग्य जो होगा अन्न होगा, अन्नम कह दिया। सात की टिप्पणी में कहा विराट, विराट पद से विवक्षितम अर्थम, विराट पद या मंत्र में जो दिया ना उसका विवक्षित अर्थ क्या, अन्नम बोल दिया, ये अन्न है भोग्य है, ठीक है विराट शब्द का था अन्न यहां पर ऐसे अर्थ किया है। तदेतद अन्नम च अत्ता च एकम मिथुनम स्वप्ने कहते, ये दोनों एक एक ही है, दो रूप में दिखा रहे, अत्ता और अन्न बन के दिख रहे हैं स्वप्न अवस्था में, भोक्ता और भोग्य दो रूप में दिखते हैं, भोक्ता भी वही है भोग्य भी एक ही होता है वहां और होता ही नहीं, भोक्ता ही भोग्य भी वही बनता है, भोक्ता भी वही है स्वप्न एक ही है। तदेतद अन्नम च अत्ता च एक मिथुन कहा, स्वप्न स्वप्न अवस्था में एक जोड़ा है मिथुन है, अत्ता और अन्न बना हुआ है वही है, एक ही है वो वैश्वान है वही, यहां दो बना हुआ है। प्रथम प्रश्न आया कैसे, किस प्रकार का उत्तर देते हैं, तयोर एस इंद्राण्या इंद्रस्य च एस संस्थाव, उन दोनों का जो है ना तयोर एस माने एस संस्थाव शब्द है उसका, इंद्राण्या इंद्रस्य च, इंद्राणी और इंद्र दो कहे गए कहे इनका, ये संस्थाव है, संस्थाव माने संवत संभूय यत्र संस्थावम कुर्वाते कहते हैं, मिल करके जहां संस्थाप करते हैं परस्पर वार्तालाप करते हैं वो ये स्थान है, कौन स्थान है क्या है तो संभूय यत्र संस्थान में कुर्वाते अन्यम, यही कहा जो मिल करके एक दूसरे की बातचीत करते हैं, जो स्थान पर वो स्थान क्या है कहा, सह संस्थाव संस्थाव है, कौशव कौन है संस्थाव इनका, तो कहा यो यह यशो अंतर हृदय आकाश है, हृदय के भीतर जो आकाश है, हृदय आकाश जिसको बोलते हैं, वहीं पर ये दोनों मिलकर के बातचीत करते हैं, दोनों संस्थाप करते हैं, उनका यह स्थान है कहा आकाश अंतर हृदय, हृदय से मांस पिंड से मध्य, अंतर हृदय का अर्थ मांस पिंड के भीतर है, हृदय माने मांस पिंड है, उसके भीतर जो आकाश है उसमें यह संस्थाप है उसका। अथ ये नोर एनत बक्षमाण अन्नम भोज्यम स्थिति हेतु कहते हैं, ये दोनों का खाने का क्या अन्न क्या है, ये दोनों का इंद्रा इंद्राणी का कहा अथ ये नोर ये दोनों का, ये तद बक्षमाण अन्न आगे कहे जाने वाला अन्न है कौन, माने अन्न माने भोज्यम स्थिति का हेतु क्या है, किम तत् प्रश्न है क्या है वो अन्न, तो कहा यह ऐसो अंतर हृदय लोहित पिंड हो, हृदय में के भीतर में जो लोहित पिंड है, लाल लाल पिंड है, वो इनका अन्न है, ये कहा है लोहित पिंड माने लोहित एवं पिंडाकार आपन्नो लोहित पिंड, लोहित का पिंड नहीं, लोहित ही पिंडाकार को प्राप्त हुआ है, लोहित माने रक्त होता है, वही पिंडाकार को प्राप्त हुआ, ये इनका अन्न है, लोहित का पिंड नहीं लेना, लोहित ही पिंड है, लोहित एवं कर्मधारय समास करना लोहित और पिंड में, लोहित एवं पिंडाकारापन्नो लोहित पिंड कहा, लोहित ही पिंडाकार को प्राप्त हुआ उसको लोहित पिंड कहा गया। एक नंबर टिप्पणी कहा रक्त वर्ण एवं, जो रक्त वर्ण लोहित होता है वही है इनका अन्न कहा, अन्नम क्या क्या कहा, अन्नम जर्धम देवधा परिणाम शांति की बात लाया, खाया हुआ अन्न जो होता ना दो प्रकार से परिणाम को प्राप्त होगा, एक थूल भाग होगा एक मध्यम भाग अनुभाग होगा, अन्नम जगदम देवदा परिणाम दे कहते हैं, अन्नम जगदम अध धातु से निष्ठा करके जगध बनाया जाता है, खाया हुआ अन्न को जगध बोलते हैं, जगध माने खाया हुआ, अदोर जगधिर लिप्ति की सूत्र है व्याकरण, अध धातु के स्थान में जगधादेश होता है, कब लप प्रत्यय परे हो अथवा तादिकित प्रत्यय परे, तादिकित है जगध निष्ठा प्रत्यय लगा हुआ है, खाया हुआ अन्नम जगदम द्विधा परिणमते, खाया हुआ अन्न दो प्रकार से परिणाम को प्राप्त करता है ऐसा कहा है, कैसा, यह स्थूलम तद अधोगच्छति, तो स्थूल भाग होगा वो तो नीचे चला जाएगा, मल होकर चला जाएगा, और यद अन्यत जो दूसरा भाग है, दो भाग में स्थूल भाग तो नीचे चला गया, यद अन्यत जो दूसरा भाग तद पुनर् अग्निना पच्यमानम, फिर वो अग्नि के द्वारा या हृदय में जाठ अग्नि द्वारा पक जाने पर पच्यमानम द्विधा परिणाम थे, उसका भी दो भाग होगा, फिर थोड़ा भाग तो बाहर चला गया, बाकी जो बचा हुआ था रस जिसको रस बोलते हैं वो भी दो प्रकार से परिणत होता है भीतर, ऐसा होता है, यो मध्यमो रस स लोहितादिक्रमण पांच भौतिकम पिंडम शरीरम उपचनति कहते हैं, जो मध्यम रस था, थोड़ा भाग तो चला गया, अणुभाग बाद में विचार करके जो मध्यम भाग है रस जिसको बोलते हैं, लोहितादिक्रमण उसका लोहित बनेगा, मांस बनेगा, उसके बाद में अस्थि बनना, मेद बनना, अस्थि बनना, मज्जा बनना, वीर्य आदि बनना, सब धातु में परिणत हो जाएगा, जो मध्यम भाग है, जो मध्यम रस, जो मध्यम रस है सा लोहित आदि का, लोहित से लेकर के वीर्य तक पहुंचना, पुरुष शरीर में स्त्री शरीर में रस तक जाना है, इसके द्वारा क्या होता है, तो कहा पांच भौतिकम पिंडम शरीरम उपजनती, पांच भौतिक जो शरीर है पांच भूतों से बना हुआ है, इस शरीर को पुष्टि करता है, मध्यम भाग अन्न का रस, यो अनिष्ठ रस, जो अणु से भी अणुतर है, जो अतिशय अणु अनिष्ठ, अतिशय अणु को अनिष्ठ बोला जाएगा, इष्टन प्रत्यय लगा हुआ है, अणु से इष्टन लगाएंगे तो अनिष्ठ बनता है, यो अनिष्ठो रस, जो अनिष्ट रस होगा वो नन का, उनसे क्या होगा, स ऐसा लोहित पिंड, वही ये लोहित पिंड है, वही अनिष्ट रस है, इंद्र से लिंगात्मा हृदय मिथुन भूत, जो इंद्र है लिंगात्मा है उसका हृदय में जो मिथुनी बना हुआ दो बन के बैठा हुआ है उसका ये यही अन्न होता है, ये कहना चाहते हैं, यही है लिंगात्मा का अन्न है ये। दो नंबर की बड़े कहा लिंगा शरीर अभिमान, लिंगात्मा माने लिंग शरीर नहीं, लिंग शरीर में अभिमान करने वाला, तो लिंग शरीर में जो सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है उसका ये अन्न बनता है, कहा यम तैजसम आचक्षते, जिसको तैजस कहा जाता है, तैजस आत्मा कहा जाता है जिसको, यही है आचक्षते का यम, जिसको तीन नंबर टिप्पण कहा यम, यदि अवतरणे उपाधि पदे ना लोहित पिंड विवक्षित्व, टीका में जो अवतरण दिया उपाधि पदे ना, उपाधि पद के द्वारा टीका में इसको उपाधि कहा हुआ है, उपाधि उसका लिंग शरीर है इसलिए लिंगात्मा बोल दिया है, वास्तव में तो तैजस आत्मा है, ठीक है। अवतरण टीका में जो अवतरण को लेकर कहा उपाधि पद है ना, टीका में उपाधि शब्द से कहा हुआ है इसलिए कहते हैं लोहित पिंड विवक्षित, लोहित पिंड विवक्षा करके लोहित पिंडम इत्यर्थ, लोहित पिंड को लेकर कहा इत्याहो एक कहते हैं लोहित पिंडम इसलिए बोला हुआ है, नहीं तो लोहित पिंड को लेकर ही लोहित पिंडम कहा। लिंगात्मा लिंगात्म परामर्शकत्व अभी यथ शब्द, लिंगात्मा को परामर्श करने वाला यथ शब्द है ना यम तैजसम आचक्षत कहा, यदि लिंगात्मा पूर्व में है लिंग की चर्चा हुई यथ शब्द से पूर्व के परामर्श करना चाहिए, सर्वनाम जो होता है पूर्व परामर्श करेगा या यम तैजसम के पूर्व में लिंगात्मा ने शब्द है तो उसके परामर्श होना चाहिए। लिंगात्म परामर्शकत्व अभी यथ शब्द संभवती शुद्धात्मनस्तु, जो शुद्धात्मा होगा वो तो न तैजस्व प्राय, शुद्धात्मा जो होगा तैजस नहीं होता। अवतरण में पश्याम टीका के जो अवतरण में यही हम देखना चाहते हैं। टीका में कहा था उपाधि उपहित और एकत्व आकृति आह कहा था उसी को लेकर बोला गया। यम तैजस में आते थे जिसको तैजस कहा जाता है, स तयोर इंद्र इंद्राणी और हृदय मिथिन भूतयो सूक्ष्मा सुनाड़ी सु अनुप्रविष्ट तिथियों भगवती कहते हैं, वो जो लोहित पिंड है वह माने लोहित, स माने लोहित पिंड, वो जो लोहित पिंड है वह तयोर माने वो दोनों का इंद्र इंद्राण्योर इंद्र इंद्राणी का हृदय मिथुनी भूतयो हृदय में जो एक एक बन के बैठे हुए हैं दोनों सूक्ष्मासु नाड़ी से अनुप्रविष्ट स्थिति हेतु होती है, सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होता हुआ वो जो लोहित पिंड इनके स्थिति का हेतु होता है, इनके जीवन का हेतु बनता है इंद्र इंद्राणी का कौन लोहित पिंड, लोहित पिंड माने रक्त ही है वो रक्त विषय का पिंड पिंड भाव बना हुआ तदेतत उच्चते उसी बात को यह कहा जाता है तदेतद उच्यते अथ एनयोर एतद अन्नम इत्यादि एतयोर एतद अन्नम इत्यादि जो कहा उसी के लिए कहा है। पांच की टिप्पणी में कहा उक्तम अर्थ जातम जितने बताया था इसके लिए है सत्य सब, किंच अन्यत अन्य भी बात है इसमें क्या है किंच अन्यत में चार की टिप्पणी है ना, अन्यत माने प्रावरण उच्यते अन्यत शब्द से क्या लेना प्रावरण, क्योंकि भोजन मिल गया तो भोजन के बाद में कपड़े की आवश्यकता होती है प्रावरणम प्रावरण कहा जाता है, माने इनका रहने का स्थान हृदय आकाश है और खाने का है लोहित पिंड है और कपड़ा चाहिए अब प्रावरण अन्य द्वारा प्रावरणम चाहिए। ये तयोर अथा ये नयोर एतत प्रावरणम कहते हैं, तो ब्रिया आवरण धातु है ना आवृत्ति अर्थ में ब्रिया धातु है उसे ल्यूट करके वर्ण बना दिया है और इधर प्र लगा दिया प्रावरण हो गया प्र अंग भी लगाया हुआ है, ये आच्छादन के साधन है इनका क्या है पांच नंबर जब कहा पूर्वोक्तोर इंद्र इंद्राण्योर भक्षमाणम परिधानम या प्रावरण का अर्थ पूर्वोक्त जो इंद्र इंद्राणी की चर्चा है उनके पहनने का जो कपड़े हैं प्रावरण चाहिए, क्योंकि भुक्तवतो स्वपतोश्च प्रावरणम भवति लोके कहते हैं, लोक में देखा गया है जो खाने वाले का खाने के बाद ठंडी लगती है कपड़ा चाहिए और सोने के लिए भी कपड़ा चाहिए, भुक्तवतो खाने वाले का स्वपतोश्च सोने वाले का भी दोनों का प्रावरणम भवति लोके, लोक में ऐसा होता है प्रावरण कपड़ा के बिना नहीं खाता नंगा नहीं खाता कोई नहीं कपड़े के नहीं खाता और नंगा नहीं सोता कपड़े होते हैं उसके ऊपर इसलिए इनको भी चाहिए तत्सामान्य उसके सादृश्य से लेकर कहा है तत्सामान्य ही कल्पयति श्रुति उसी की कल्पना करती है श्रुति ये प्रावरण इनका ये बोलना चाहती है क्या है वो जो हृदय के भीतर में जो नसों का जाल बना हुआ है ये कहना चाहते हैं कि तत्प्रावरणम प्रश्न आया तत्सामान्य में छह की टिप्पणी में कहा लोक सामान्य लोक की सादृश्य लिया यहां जैसे लोक में देखा है खाने वाले का और सोने वाले के कपड़े होते हैं तो ऐसे ही इनको भी गिराइए तो कहते हैं किंत प्रावरण वो यहां पर प्रावरण क्या है ये श्रुति में प्रावरण शब्द से कहा क्या है उनका जो कपड़े क्या है इनका तब कहते हैं यदे तत् इत्यादि शब्द से कहा यदे ये तयोर आधार आदेतों अवक्षतम तस्य तद्भाव यदे तत् यद एतद एतद अयोर आधार आदेयत्व अविक्षितम तसे प्रभाव तदभाव कह रहे या आधार आदेयत्व नहीं है वही वही है यहां किम तत् प्रावरण यही है ना भुगतव तो ये तो हो गया ना यद एतत् अंतर हृदय हृदय के भीतर में जो है ना यदि तत् अंतर हृदय हृदय में हृदय के भीतर जालकम इव बाताइन जैसा है नसों का जाल बना हुआ है यही इनका प्रावरण है अच्छा अगर कपड़ा है जालकम इव अनेक नाड़ी क्षेत्र बहुलत्वाद जालकम, अनेक नाड़ियों का क्षेत्र है, नसों का क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए जालकम ये बोला वातायन के समान है, यही कपड़े हैं इनके। एक नंबर टिप्पणी में कहा जालकम युवा माने वातायन इत्यर्थ, वही वातायन है वायु आने का स्थान देव होता है उसको वातायन कहते हैं, यही होता है वातायन। हृदय से जालक पद भावे हेतु महा, हृदय हमारा जो हृदय है ना इसमें जालक जाल के समान है, नसों का जाल बना हुआ है, इसमें कारण बताते हैं अनेक था अनेक नाड़ी क्षेत्र बहुलत्वा जालक बोला, अनेक नाड़ियों का क्षेत्र है यहाँ, आतान वितान नाड़ियां हैं, एक अनेकास्तता नाड्य कर्मदार समाज करना अनेक नाड़ी में जो अनेक है वही नाड़ी है, ऐसा अनेकास्तता नाड्यो अनेक नाड्य अनेक नाड्य हो जाएगा। छिद्राणी बहुलानी यशमिन अनेक नाड्य आगे बहुगुरी समाज करना, पहले कर्मदारे करना अनेक नाड्य में, फिर आगे छिद्र के साथ में बहुगुरी समाज करना कहते हैं, अनेकास्तता नाड्यो अनेक नाड्य कर्मधारे करके अनेक नाड्य हो जाएगा, जो अनेक है वही नाड़ी है, उसके आगे छिद्राणी बहुल अनेक नाड्य छिद्राणी बहुलानी यशमिन ऐसा लेना है, अनेक त्रिपद बहुगुरी कर देना, अनेक नाड़ियों में छिद्र बहुल है जिसमें किसमें हृदय वो हृदय हो जाएगा, अनेक नाड़ी छिद्र बहुल हो जाएगा उसमें, तस्य धाव तो आ जाएगा बहुलत्व हो जाएगा, ये कहा ये कहना चाहते हैं, ये टिप्पणीकार समास दिखा रहे हैं, अनेकास्तता नाड्यो अनेक नाड्य छिद्राणी उसके साथ अनेक नाड्य बनने के बाद में छिद्राणी बहुलानी के साथ अनेक नाड्य का बहुरी समास करना है, अनेक नाड्य छिद्राणी बहुलानी यशमिन यशमिन हृदय जिस हृदय में ऐसा है उस हृदय कहते हैं अनेक नाड्य छिद्र बहुल ऐसा बोलेंगे, तस्य भाव तो लगाएंगे यही है बहुल बहुलम हो जाएगा यशमिन तत् क्षेत्र बहुलम अनेक नाड़ी भीर युक्तम अनेक नाड़ी युक्तम ऐसा तच्च तत्म च तद हृदय अनेक नाड़ी भीर युक्तम ऐसा भी कर सकते हैं, अनेक नाड़ियों के द्वारा युक्त है जो अनेक नाड़ी युक्त हो जाएगा उसके आगे तच्च तत्म च ऐसा करना, वो जो अनेक नाड़ी युक्त भी है और छिद्र भी है बहुरी कर्मदार्य करना छिद्र बहुल करना तत् हृदय वो हृदय है तस्य भाव उसमें धर्म आ जाएगा तो आ जाएगा अनेक नाड़ी छिद्र बहुलत्व हो जाएगा पंचमी बहुलत्व तस्मात जालकम इव भाषमानं हृदय इत्यर्थ माने जाल के समान जालक के समान माने यही वातायन के समान भासने वाला जो हृदय है वही इनका प्रावरण है इनका यही है कहा। आगे भाष्य फिर करेंगे यही तक ठीक है देखो थोड़ा प्रासंगिक ध्यान अधिकारार्थो अथ शब्द जो अथ एतद बामे जो आया अथ शब्द किसके लिए है भाष्य में भी मंत्र भी दिया अथ शब्द किसके लिए कहते हैं प्रासंगिक ध्यानाधिकारार्थो प्रासंगिक जो उपासना है उसी को विषय करने के लिए अथ दिया है अथ शब्द का यदे तत् मिथुनम जागृत विश्व शब्दम जो मिथुन जागृत में भी था जो विश्व शब्द से कहा गया था वही रूप है स्वप्न का ठान भेद से नाम अलग हो गया है स्थान भेद से नाम अलग हो जाता है क्रिया भेद से नाम अलग हो जाता है संबंध से नाम अलग हो जाता है कई तरह से नाम बदल जाता है यथान भेद से है यदि तत् मिथुनम जागृत विश्व शब्दम जो मिथुन था जो जोड़ा वह जागृत अवस्था में जिसको विश्व शब्द से कहा गया था वही तद एव वही जो विश्व कहा गया तदेव वही एकम स्वप्ने तेजस शब्द वाच्यम वही है एक ही है वो हाँ स्वप्न अवस्था में जाने पर तेजस शब्द से कहा जाता है तदेतत इत्यादि का तदेतत अन्नम च अत्ता च एकम मिथुन स्वप्ने कहा जो अन्न और अत्ता है वो मिथुन जोड़ा है स्वप्न में एक तत्शब्दम तेजसम अधिकृत पृच्छति जो तदेतत में आया हुआ तत्शब्द से क्या लिया तेजस को लिया उसको विषय बना करके पूर्वादि पूछता है कैसे तेजस हो गया वो विश्व था तो तेजस कैसे हो गया यही तत्शब्दितम तत्शब्द से कहा गया जो तेजस है उसको विषय बनाकर अधिकृत मैंने विषय करके पूछता है पूर्वादि कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहा मिथुन शब्दितम जो मिथुन शब्द से कहा तदे तद मिथुन कहा था उसके द्वारा कहा हुआ कोई पूछता है कहा कथम करके पूछा कथम तो उत्तर दे दिया आगे सिद्धांत कहते चार विकल्प के पूछते हैं कथम करके जो पूछ रहे हो क्या क्या पूछना चाहते हो किम तस्य स्थानम पृछते तो या क्या स्थान के विषय पूछा जाता है कथम करके अथवा अन्नम्बा अथवा उनका अन्न क्या है करके पूछना चाहते हो अथवा प्रावरण वा उनके आच्छादन वस्त्र क्या है पूछना चाहते हो, अथवा मार्गो वा अथवा किस मार्ग में चलते हैं वो दोनों ये पूछना चाहते हो, प्रथम शब्द का क्या अर्थक हो सिद्धांत पूछ रहे चार विकल्प करके किम तस्य स्थानम पृछते या स्थान पूछा जाता है, अन्नम वा अथवा उनका अन्न क्या है पूछा जाता है कथम के द्वारा, अथवा प्रावरण के द्वारा पूछा जाता है कथम के द्वारा, अथवा मार्ग के विषय में कथम करके पूछा जाता है, चार विकल्प करे आद्यम प्रत्यय पहले वाला खंडन करते हैं, पहले वाला को उत्तर देते हैं क्या देते हैं, तयोर ऐसा इंद्राण्या इंद्रस्य ऐसा संस्था वह स्थान है क्या हृदय के भीतर का आकाश स्थान है इनका, यही बोलना चाहते हैं इसे क्या तय इन दोनों का ऐसा इंद्राण्या इंद्रस्य इंद्राणी और इंद्र दोनों का ऐसा संस्थाव है, संस्थाव का अर्थ क्या है संभूय यत्र संस्थव करवाते अन्योन्यम स ऐसा संस्थाव, संस्थाव अर्थ यही है मैं अधिकरण में घय प्रत्यय लगा दिया अष्टु हेतु द्वारा उसे जहां दोनों एक दूसरे का संस्थवन होता है उसको संस्थाव कहा गया स्थान, यही है संस्थाव का अर्थ यही है समपूर्वक स्तुतो धातु गए प्रत्यय अधिकरण अर्थ में करणाधिकरण सूत्र के अधिकार में हुआ है एक अनुकार अच्छा। संभूय यत्र संस्थवन कुर्वाते मिल करके जहां पर संस्थवन करते हैं दोनों अन्य एक दूसरे संस्थापन करते हैं स ऐसा संस्थाव इसका नाम है, कोशव कौन है संस्थाव तो कहा यह ऐसो अंतर हृदय आकाश हो हृदय के भीतर जो आकाश है यही इनका माने एक दूसरे का मिल करके संस्थाप करने का थाम है, ये कहा अंतर हृदय हृदय पांच पिंड मध्य कहा टीका में है संस्थवम संगीतम संगतिम इति यावत संस्थव मैंने संगति मिलना जहां होता है कहां मिलते हैं हृदयाकाश यही आता है द्वितीय प्रत्यय द्वितीय क्या पूछा था अन्न के विषय पूछे पूछते हो कथम के द्वारा द्वितीय क्या है अन्न के विषय तो कहा उसका उत्तर देते हैं अथ इत्यादि कहा अथ ये नैतद बक्षमाणम अन्नम ये दोनों का ये आगे कहे जाने वाला अन्न है का वास्तव में क्या अन्न है भोज्यम भोज्य भोज्य है वो स्थिति हेतु स्थिति का कारण है क्या है किम तत् पूछा या ऐसो अंतर हृदय लोहित पिंडो हो कहा लोहित पिंड जो हृदय के भीतर है मध्य में है लोहित एवं पिंडाकार और पंडो लोहित पिंड लोहित ही पिंडाकार बना हुआ है रक्त का ही पिंडाकार बना है किसी को कहा मांस नहीं लेना रक्त ही बना हुआ है पिंडाकार उसको लेना है लोहित पिंड उनका ये भोज्य है कहा अच्छा भोज्य माने खाने योग्य को भोज्य बोलते हैं और रक्षा के रूप में भोग्य बोलते हैं ऐसी है। भोज्य और भोग्य में अंतर होता है भोज्यम भक्ष सूत्र है क्या करो भोज्य बनता है भक्ष में होता है अन्यत क्या होगा भोग्यम ऐसा होता है अच्छा जो भी गिरने तो लगते समय में ऐसा होता है एक बार कुत्तो हो जाता है एक बार नहीं होगा स्थिति है ठीक है हमें कहते हैं अन्नातिरेकेण स्थितिर असंभवात अन्न के बिना स्थिति किसी की नहीं होती है जीवन चलेगा नहीं अन्नातिरेकेण स्थितिर असंभवात तस्य वक्तव्यत्वात इति अथ शब्दार्थ उसको वक्तव्य उसको कहना है इसलिए अथ शब्द लगा दिया है अथ ये नर एतद् बक्षमाणम् अन्नम् में अथ शब्द इसके लिए है कहा लोहित पिंडम सूक्ष्मान्न रसम कहते लोहित पिंड इनका है अन्न कहा क्या है सूक्ष्मान्न रस है इनका अन्न क्या है सूक्ष्मान्न रस सूक्ष्मान्न रसम व्याख्या तुम लोहित पिंड का अर्थ है सूक्ष्म अन्न का रस रस से ही रक्त बनना है इसे व्याख्या करने के लिए भक्षित से अन्य से तावत विभाग मा जो खाया हुआ अन्न का पहले विभाग करते हैं वास में विभाग कर अन्नम जगधम अन्नम द्विधा परिणवते इत्यादि द्वारा विभाग करके वासिकार दिखाते हैं ये कहा सूक्ष्म रस अन्नम में सूक्ष्मान्न रसम में छह नंबर टिप्पण में कहा रसत्व आख्या तुम यदि आवत रसत्व रूप से कहना है उनका अन्नरसी है वो लोहित रूप में परिणत हुआ उनका अन्न होता है कहना चाहते हैं तो अन्नम जगदम देवधा परिणवते भाष्य में कहा देखो खाया हुआ अन्न दो प्रकार से परिणत हो जाता है या थूलम तद अधोगति जो थूल भाग होगा नीचे चला जाता है या तद अन्य जो बचा हुआ भाग है सूक्ष्म भाग है तद पुनर् अग्निना पच्यमान वो दोबारा जाठरा के द्वारा पकने पर बाष्पीकरण करना है उसके पकने पर द्विधा परिणाम फिर दो प्रकार हो जाए वहां भी मध्यम भाग होगा या अणुभाग होगा ठीक है यो मध्यमो रस जो मध्यम रस है वह स लोहिता अधिकरण है पांच भौतिकम पिंडम शरीरम उपचिन्हती कहा। जो वो जो मध्यम रस है जो रक्ताधिक्रम के द्वारा रसादि रक्ताधिक्रम के द्वारा ये पांच भौतिक शरीर के वृद्धि करता है, मध्यम रस के द्वारा पुष्टि होता है शरीर की। टीका में कहते हैं यद अन्यत पुनर इति योजनीयम, यद पुनर अन्यत ऐसा योजना लगाना भाष्य में कहते हैं, भाषा में एक साथ में एक यद तत् पुनर है माने यद पुनर अन्यत ऐसा लगाना, यद पुनर अन्यत आगे पीछे करके अन्वय करना भाष्य में। ये टिप्पणी टीकाकार बोले यद अन्यत पुनर इति योजना, भाष्य की पंक्ति को ऐसा करना, भाष्य में लिखा हुआ है यद अन्यत तत् पुनर इत्यादि है उसमें यद पुनर अन्यत ऐसा लगाना पंक्ति को। तत्र इति अध्याहृत्य यो मध्यमा इत्यादि ग्रंथो योज्य, उसमें से क्या करना है तो जो अब वो दो प्रकार हो गए चला गया, उसमें भी जो बचा हुआ है तत्र माने जो बचा हुआ अंश है उसमें फिर दो भाग होगा, ये कहना चाहते हैं। तत्र इति अध्याहृत यो मध्यमा इत्यादि ग्रंथो योज्य, यो मध्यमो रस के पहले तत्र लगाना, थूल भाग जाने के बाद में फिर उसमें भी सूक्ष्म इत्यादि। उपाधि उपहित और एकत्व आश्रित आह, उपाधि उपहित दोनों को एक लेकर के कहा, यहां लिंग शरीर लिंगात्मा करके बोल दिया भाष्य में, लिंगात्मा कहा हुआ है तो लिंग तेजस है आत्मा, तो किंतु या उपाधि लिंग शरीर है, उपाधि और उपहित है तेजस, दोनों को एक करके लिंगात्मा शब्द का प्रयोग कर दिया, उपाधि और उपहित को एक करके एक कहना है। ये वह कहा था कि यो अनिष्टो रस स एष लोहित पिंड इद्रश्य लिंगात्मनो हृदय मिथुन भूतस्य, ये अन्य शब्द से कहा था इसको, यो अनिष्ट रस है ना वही लोहित पिंड इनका अनिष्ट रस है वही लिंगात्मा का अन्न है करके कहा था। या लिंगात्मा तो नहीं है तेजस है, यो कैसे लिंगात्मा बोला, लिंग माने ये सूक्ष्म शरीर है उसमें तादात्म्य कारण एक करके बोल दिया, उपाधि उपहित और एक तो आश्रित, उपाधि और उपहित दोनों को एक करके आश्रित लेकर कहा करके साथ में कहते हैं इसको, उपाधि लोहित पिंड से पिंड रूप इत्याहु, उपाधि जो है ना लोहित पिंड रूप है यही है और उपहित है तेजस, दोनों को लेकर एक करके लिंगात्मा बोल दिया। यम तेजसम इत्यादि कहते हैं, यम तेजसम यही बोलते हैं, यम तेजसम इति आचक्षते कहते हैं, लिंगात्मा है उसको तेजस कहा, तेजस तो नहीं है लिंगात्मा अलग है, लिंग शरीर है तेजस आत्मा है, किंतु यहां उपाधि और उपहित को एक करके कहा। ठीक है, कहते हैं तस्य अन्नत्वम उपवादयति, वो अन्न मध्यम रस को अन्न सिद्ध करते हैं कहा, आठ की टिप्पणी में कहा लोहित पिंड से, जो लोहित पिंड करके कहा था वही है वो, माने अन्न के रस से बना हुआ है, मध्यम रस से बना हुआ लोहित पिंड है, उसी को यहां अन्नत्व सिद्धि करते हैं कहा। स तयो कहा, स माने लोहित पिंड, जो लोहित पिंड है वह, तयोर इंद्र इंद्राण्योर हृदय मिथुन भूतयो सूक्ष्मासु नाडीसु अनुप्रविष्ट स्थिति हेतु भवति, वो सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होकर के वो इनकी स्थिति का हेतु हो जाता है, तेजस का स्थिति का हेतु होगा। ठीक है, कहते हैं व्याख्यात अर्थे वाक्य से अनुत अवयत्व, जो व्याख्यात जिसके हो गई उसके वाक्य को अन्वय करके एक बार बोलते हैं, कहते हैं नव की टिप्पणी कहा, व्याख्यात अर्थ जिस विषय की व्याख्या हो गई उसी में वाक्य से अवयवा अनुता इति आवश्यक, वाक्य के जो अवय प्रत्येक शब्दावली है उसके संबंधित यही कहना चाहते हैं। उक्तो अर्थवाक्य उक्तो माने अर्थो, उक्तो अर्थो वाक्य अविरुद्ध इति आवश्यक, कहा है अर्थ जिसका वाक्य का अविरुद्ध अर्थ कहा उसको अन्वय करके कहते हैं तदेतत इत्यादि कहा, इसको तदेतत उच्यते उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कि हृदय पिंड को ही कहा जाता है उसको अन्न के रूप से, तद्वान अन्न यही कहा जाता है, अथ एतवर एतद अन्न इत्यादि शब्द से यही कहा जाता है, अथ एतवर एतद अन्न शब्द से यही कहा गया है। ठीक है, यदि प्रावरण पृछते कथम शब्द से पूछा हुआ पूर्वादि ने, तो क्या पूछना चाहते हो कथम शब्द के द्वारा, उनका स्थान मिलने का स्थान वो तो हृदय आकाश है, उत्तर हो गया, अथवा अन्न अन्न हो गया लोहित पिंड, दो हो गया, तीसरा हो गया प्रावरण, यदि पूछा जाता है कथम के द्वारा तो कहते यदि प्रावरण पृछते, यदि प्रावरण के बारे में कथम शब्द के द्वारा प्रावरण पूछा जाता है तो तत्रा, उसके उत्तर देते हैं सिद्धांत जी, किंच अन्यत कहा, किंच अन्यत और भी बात है क्या है, अतः ये नजर एतत प्रावरण कहते हैं, अब इन दोनों का ये प्रावरण है, आच्छादन यह है, ठीक है, ठीक है। भोग स्वाप आनंतरिम अथ शब्दार्थ कहते हैं भोग जागृत का भोग हो गया और स्वप्न में गया हुआ भोग और स्वाप के अनंतर अथ शब्द है भोग भी हो गया है स्वप्न भी हो गया है स्वप्न अवस्था की आगे की बात भोग स्वाप आनंतरिम अथ शब्दार्थ है भोग भी हो गया स्वाप भी हो गया स्वप्न में है इसका अथ शब्द का अर्थ लेना है कहते हैं उसमें एक प्रावण है कहा सात की टिप्पणी में कहा इसको भोग स्वाप अन्न स्थानाभ्याम आनंतरियम इतिहास माने अन्न अन्न का कथन हो गया खान का कथन हो गया इसके आगे प्रावण के कथन होगा ये कहना चाहते हैं प्रावण प्रदर्शन से प्रयोजन महा प्रावण उड़ने का वस्त्र के बारे में बोल रहे हैं इसके प्रदर्शन का प्रयोजन कहते हैं भुक्तवतो स्वपतोश्च प्रावण भवति खाया हुआ है जागृत को भोग किया हुआ है सोया हुआ है अब उसको प्रावण की जरूरत है लोग में देखा जाता है ऐसा खा करके सोता है तो कपड़ा लेकर सोता है भुक्त भतो सपतोस्त खाने वाले का सोने वाले का प्रावरण भवती लोके लोग में ऐसा देखा है उसके सादृश्य का तत्सामान्य भी कल्पयति श्रुति उसके सादृश्य से कल्पना करती श्रुति यहां भी ठीक ठीक किम तद यह भाषण का किम तद तो क्या किम तद यह प्रावरण इस कंडिका में दिया गया प्रावरण क्या है कपड़ा क्या है प्रश्न आया उसका उत्तर देंगे आगे यदि तत् अंतर हृदय जालकम ये वो उत्तर यही है हृदय के भीतर में नसों का जो नाड़ियों का जाल जैसा बना हुआ है वातायन के समान है छिद्र है बीच बीच में वही है इसका प्रावरण कहा ठीक है हमें कहते हैं यह इति भोक्तृ भोग्योर इंद्र इंद्राण्य रुचि ही यहां किम तद यह प्रावरण माने इन दोनों का यह अर्थ है यहां यह का अर्थ है भोक्ता और भोग्य जो इंद्र और इंद्राणी है इन दोनों की उक्ति कथन है ये क्या है उनका प्रावर तो कहा यही है हृदय जालकम माने हृदय और आधार आधेय तो अभियोगतम तस्य सद्भाव कहते हैं हृदय और जालक में आधार आधेय भाव नहीं लेना है हृदय अलग है जालक अलग है ऐसा नहीं वातायन अलग है ऐसा नहीं हृदय जालकम हृदय जालक है हृदय और जालक जो बोला हुआ दोनों में आधार आधेयत्व अभिवक्षत आधार आधेय भाव नहीं समझना हृदय में जाल है ऐसा नहीं जाल में हृदय ऐसा नहीं समझ रहा तस्यैव तद्भावात हृदय ही जाल रूप में है वो यही है तस्यैव तद्भावात तस्यैव मैं दो नंबर टिप्पणी बता दिया है दंपत्य हो ये तीन नंबर है तीन नंबर ने कहा हृदय से व जाल तत्व ये आता है तस्यैव तद्भावात हृदय ही जाल रूप में है ये हो गया इनका प्रावरण हो गया आगे मार्गम मार्ग से पृछते प्रथम शब्द के द्वारा दो पृष्ठ पूर्व भाष्य में कहा था कथम करके पूर्वादी संख्या की थी सिद्धांत ने चार विकल्प किया था तो कथम शब्द के द्वारा क्या पूछा जाता है इनका रहने का आश्रय स्थान हृदय का आश्रय बता दिया और अन्न क्या है पूछना चाहते हो लोहित पिंड है और प्रावरण क्या है तो हृदय जाल है अब मार्ग के बारे में कथम के प्रश्न है तो आगे उत्तर देते हैं मार्ग से पृछते तथा यदि मार्ग के बारे में पूछते हो कथम शब्द के द्वारा तब उसके उत्तर में कहते हैं अथ अथ ए नयोर ऐसा स्थिति मार्ग कहते हैं इन दोनों का यही स्थिति श्रीगत धातु से तीन करेंगे तो स्थिति बनता है स्त्रियाम तीन सूत्र के द्वारा श्रीगत धातु स्थिति माने जाने का मार्ग कहते मार्ग स्थिति माने मार्ग अथ ए नयोर स्थिति माने मार्ग संचर तो अनया इति संचरण ये दोनों चलते हैं जिसके द्वारा उसको संचरणी कहा जाता है संचरतः अनया जिसके द्वारा संचरणी में ल्यूट प्रत्यय संपूर्वक चल रहा था ल्यूट है किसके कारण कारक में ल्यूट है संचरति अनया इसके द्वारा संचार करता है करते हैं दोनों इसलिए संचरणी संचरण शब्द बन जाएगा तीर्थ विवक्षा में की लगा के संचरणी एक मार्ग है संचरणी चलने का स्थान है मार्ग है कहा संचर तो अनया चलते हैं ये दोनों जिसके द्वारा इंद्र इंद्राणी जिससे चलते हैं उसको संचरणी तृतीय विवक्षा में संचरणी कहा संचरणी स्वप्ना जागृत ऐसा आगमन मार्ग माने संचरणी माने क्या है ये स्वप्न से जागृत में आने का मार्ग ये मार्ग ये है इनका कौन है कहते का शास्त्री प्रश्न क्या है वो स्थिति वो मार्ग कौन है तो कहा या ऐसा हृदयात हृदय देशात ऊर्ध्वा अभिमुखी सती उच्चरती नाड़ी हृदय से ऊर्ध्व ऊपर की तरफ होकर के चल रही जो नाड़ी वही है इनको जागृत में आने का मार्ग वहां स्वप्न से जागृत में आते हैं तो किसे आते हैं फिर विश्व बनने के लिए आने के लिए मार्ग यही है जो हृदय से ऊपर की तरफ गई हुई है नाड़ी या सुषुम्ना जिसको बोलते हैं उसी से आते हैं या ऐसा हृदयात हृदय देशा हृदय देश से ऊर्ध्वा अभिमुखी क्षति ऊपर की तरफ मुख करती हुई जो नाड़ी है उच्चरती नाड़ी ऊपर की तरफ चलती है जो नाड़ी वही नाड़ी इनको जागृत में आने का मार्ग है इन दोनों का एक टिप्पणियां है पूर्व दो नंबर टिप्पणी थी दंपत्य होगा यह नहीं हो माने दंपत्य यानी जो पति पत्नी है इनका जो विराट और वैश्वानर दोनों का मार्ग यही मार्ग है जो हृदय से ऊपर की तरफ एक नाड़ी आई हुई है सुषुम्ना जिसको बोलते हैं वो नाड़ी जागृत में आने का मार्ग यही है अभी तो स्वप्न में है वो जस अवस्था में जागृत में आने का मार्ग यही है कहा इधर भी एक दो की टिप्पणी कहा उद्गत क्षति उच्चरित मानी उद्गत जो नाड़ी ऊपर की तरफ जाती है हृदय से यही है उद्गत दो में कहा सुषुम्नाख्या जिसका नाम सुषुम्ना है सुषुम्ना नाड़ी है तस्या परिमाण इदम उच्चते उस नाड़ी का परिमाण बताते हैं उसका परिमाण जो है कितना कितना परिमाण वाला कितना बड़ी नाड़ी है वो कितनी मोटी है परिमाण बताते हैं उसके तस्या माने वो नाड़ी का उस नाड़ी का नाड्य तीन नंबर जब मैंने कहा तस्या जातो एक वचन जाति को लेकर के एक वचन कहा है तो बहुत नाड़ियां निकलनी है अभी सहस्रदा भिन्न आदि आएगा जाति में एक वचन होता है वयम ब्राह्मण बोलता है एक व्यक्ति है बोलता है वयम ब्राह्मण हम ब्राह्मण हैं जो बड़े लोग जो एक वचन के साथ में बहुवचन का प्रयोग कर रहे जाति को लेकर के बोलते हैं व्यक्ति तो एक होता है वयम ब्राह्मण एक व्यक्ति बोल रहा होगा माने ब्राह्मण तो जाति को लेकर के बोला वो ब्राह्मण तो जाति को लेकर बोलता है वयम ब्राह्मण बहुवचन का प्रयोग कर देता है यहां भी जाति को लेकर के एक वचन का प्रयोग है क्या या ऐसा हृदयात ऊर्ध्वा अभिमुखी सती उच्चरती जो कहा ना जो एक वचन का प्रयोग कर दिया जाति को लेकर के एक टीका में टिप्पणी बोल रहे हैं जातो एक वचन सर्वासाम नाड़ीनाम परिमाणम दृष्टांत पूर्वक उच्चते सभी नाड़ियों का दृष्टांत पूर्वक बताना है एक ही नाड़ी का नहीं बताना है केवल सुषुम्ना का ही नहीं अन्य नाड़ी को बताना है तस्या परिमाणम इधर उच्चते कैसा परिमाण है कहते यथा लोके जैसे लोक में देखो लोक व्यवहार में देखा जाता है केश एक केश लेना सिर का बाल लेना एक केश सहस्रदा भिन्न हजार बार चीरा लगाना उसका केश का टुकड़ा नहीं करना चीरा लगाना जितना कहा भी है जीव का कितना स्वरूप होता है कहा बालाग्र सदभाग से सतधा कल्पित भागो जीव से विज्ञा तदान चाहे कल्पते जीव कितना परिमाण वाला है क्या है इसका परिमाण कहा देखो बाल के ये केश के जो है ना नीचे का भाग थोड़ा मोटा होता है अग्रभाग ऊपर की तरफ भाग लेना बालाग्र सदभाग जो केश के जो ऊपर का भाग है नीचे का नहीं नीचे का थोड़ा मोटा होता है सतभाग उसको पहले सौ भाग करना बालाग्र सदभाग चीरा लगाना टुकड़ा नहीं करना सौ भाग जितना पतला बनेगा और उसमें से एक लेना फिर उसे सौ बार करना फिर उससे आया हुआ फिर एक लेना फिर उसे सौ बार करना फिर एक निकालना फिर सौ बार करना कितने बार बने एक सौ बार करना बालाग्र सतभाग पहले उसको सौ करके कहा फिर एक एक को सौ सौ करके फिर एक माने एक एक करके अंतिम में जाना बालाग्र सतभाग सतधा कल्पित सौ बार कल्पना करके भागो जीव से विद्या जीव का स्वरूप इतना समझ सो आनंद आय कल्पते वो ऐसा जानने वाला आनंद को प्राप्त होगा ना सर्वात्मा को प्राप्त होगा माने उसको क्या है उसके उपाधि को लेकर के इतना अणु कहा है उसका मन इतना छोटा है पतला है सूक्ष्म है इसको लेकर कहा अणु को लेकर कहा उसका स्वरूप ऐसा नहीं है यदि उपाधि हटाएंगे तो व्यापक है वो उपाधि को लेकर के कहा गया हो जीव का स्वरूप करके कहा तो ऐसे यहां भी कहते हैं यथा लोके जैसे लोक में केसा सहस्रदा भिन्न एक केस को सौ बार चीरा लगाने पर जितना अंश में होगा वो लगा अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा वो वैसे केस सूक्ष्म है उसको भी सौ बार चीरा लगाने के बाद एक अंश जो आएगा कितना सूक्ष्म होगा वो अत्यंत सूक्ष्म बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होता है केस एवं इसी प्रकार ये नाड़ी भी ऐसे सूक्ष्म है एवं सूक्ष्म अश देह से संबंधित हितानाम ये देह की संबंधी जो नाड़ी हितानाम की नाड़ी है वो इतने सूक्ष्म है कहा एवं ऐसा कहने वाली नाड़ी नाड्य ताश्च अंतर हृदय मानस पिंडे प्रतिष्ठा बदी वो नाड़ियां सब हिता नाम की नाड़ी जितने भी नाड़ियां हैं हृदय में है सब वहीं से फैलते हैं ये प्रतिष्ठा भवन की प्रतिष्ठित हैं होते हैं हृदयात विप्रवृता और हृदय से बाहर आते हैं फैल के बाहर आते हैं पहले हृदय में है हृदय से फैल के बाहर पहुंचते हैं सारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं नाड़ी फिर शाखा प्रशाखा करके बाहर आ जाते हैं इतने सूक्ष्म नाड़ी है हृदय में बाहर आते हैं तो मोटी हो जाती है नाड़ियां फैल जाती है कहा विप्रवृता सर्वत्र सभी शरीर में फैली हुई हो जाती है नाड़ी हृदय से कैसे फैलती है कहा कदम्ब के सर्वत्र दृष्टांत देते हैं जैसे कदम्ब का पुष्प होगा पहले पुष्प आया फिर आगे एक घेरा आ जाता है उसके आगे पुष्प के आगे घेरा आएगा फिर आगे घेरा आएगा फिर आगे करते करते चलता है आगे बढ़ता ही रहेगा पहले एक पुष्प निकला उसमें कई कई पुष्प बाहर बाहर आ गए फिर उसके बाहर बाहर में कई पुष्प आएंगे ऐसे चलता है तो कदम एक कदम्ब के सर्वत कदम्ब के केसर के समान फैलते रहते हैं नाड़ियां बाहर फैलती है भीतर तो इतने सूक्ष्म नाड़ी है बाहर आते हैं तो फैलती रहती है कहा अच्छा समय हो गया है इसको फिर करेंगे इस भाषण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम